Kona, Tucson i Santa Fe. SUVy Hyundai teraz z korzyścią aż do 28 tysięcy złotych. Cieplej, prawda? Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Monitoringiem w Polsce objęto ponad 100 osób, które mogły zarazić się koronawirusem. Informuje o tym resort zdrowia. Od decyzji politycznej zależy, kiedy poznany zostanie raport o polskich stratach wojennych. Informuje o tym w Trójce poseł PiSu, który pracował nad dokumentem. To już pewne. Krzysztof Piątek został piłkarzem Herty Berlin. Szczegóły za chwilę w sporcie. Ponad 100 osób w Polsce jest objętych monitoringiem ze względu na koronawirusa z Chin. Około 17 miało podejrzenie infekcji, ale okazało się, że wszystko jest w porządku. Takie informacje przedstawił minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodał jednocześnie, że w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem. Zaznaczył jednak, że prędzej czy później do zachorowania dojdzie, dlatego służby są gotowe. Ze strony sanepidu są aktywnie wykonywane również telefoniczne monitoringi stanu zdrowia wszystkich osób, które wróciły z miejsc, które są ryzykowne do kraju. Na razie większość pacjentów, która wróciła, jest niezarażona wirusem korona. Większość jest zdrowa, w związku z tym nie ma potrzeby ich hospitalizacji. Natomiast w sytuacji, gdy pojawiają się objawy, natychmiast taka osoba z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego jest transportowana do oddziału zakaźnego i są wykonywane wtedy badania. Minister Szumowski mówił też, że najpóźniej do połowy przyszłego tygodnia w Unii Europejskiej będą Polacy, którzy są w chińskim Wuhan. Miasto zostało zamknięte po tym, jak zaczęła się tam rozprzestrzeniać choroba. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach wzrosła do 170. Do tej pory zdiagnozowano niemal 8 tysięcy przypadków zakażenia. Rosja ograniczyła ruch z Chinami. Decyzja związana jest z pojawieniem się koronawirusa. Rosyjskie służby będą też zwracać szczególną uwagę na osoby z Korei Północnej, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Zamrożono wydawanie wiz elektronicznych obywatelom Chińskiej Republiki Ludowej i wprowadzono na terenie całej Rosji stały monitoring sytuacji związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby. Zamknięto 16 lądowych przejść granicznych z Chinami. Jednocześnie funkcjonariuszom FSB polecono, aby przy zachowaniu odpowiednich procedur sanitarnych umożliwili przekraczanie granicy obywatelom Rosji i Chin, którzy wracają do domów. Rosja zawiesiła połączenia kolejowe oprócz bezpośredniego połączenia Moskwa-Pekin. Na razie nie ma pełnej informacji na temat połączeń lotniczych i morskich. Jedynie wiadomo, że część przewoźników już zawiesiła rejsy na trasach łączących Rosję i Chiny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Raport dotyczący polskich strat wojennych jest prawie gotowy i teraz czekamy na decyzję polityczną, aby go przedstawić. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił szef zespołu parlamentarnego zajmującego się kwestią reparacji poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Jak dodał, sprawa uzyskania odszkodowań ze strony Niemiec jest realna. Myślę, że przy właśnie mądrej odpowiedniej polityce, wywieraniu odpowiedniej presji na państwo niemieckie, Polska jest w stanie te reparacje uzyskać, oczywiście pod spełnieniem pewnych warunków, przygotowaniu raportu. Poseł Lewicy Maciej Konieczny mówił w Trójce, że politycy powinni skupić się na sprawach bieżących, jak na przykład nowa perspektywa budżetowa Unii. W mojej ocenie na poziomie prawnym, na poziomie realiów politycznych nie jest w tym momencie i dlatego ja bym apelował o to, żeby nie rzucać się na przegrane bitwy, a zająć się tym, co jest kluczowe. W czasie wojny zginęło ponad 6 milionów obywateli Rzeczpospolitej. Straty materialne oszacowano na prawie 900 miliardów dolarów. 6-letni Rafał z Rybnika, który zadzwonił pod numer alarmowy, gdy jego mama straciła przytomność, odebrał podziękowania i gratulacje od premiera. Rafał przypomniał, jak wezwał pomoc dla swojej mamy. Zadzwoniłam na numer 112, że jestem Rafałek. Krzyczałem i byłem w domu. Pani sąsiadka wyszła i poszła do mnie i zobaczyła, że nagle moja mama leży. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że postawa chłopca jest godna uznania. Wykorzystując ten numer najprawdopodobniej uratował życie swojej mamie. Rafał, naprawdę ogromna przytomność umysłu, bardzo dzielny chłopiec, bardzo mądry. Ten numer 112, on może uratować życie. Mama chłopca, pani Angelika Kazimierska, często traci przytomność z powodu przewlekłej choroby. Od zawsze wraz z jego ojcem uczą syna, jak ma się zachować w takiej sytuacji. Nie myślałam, że jednak ta nauka takie efekty przyniesie. Staramy się cały czas mu wpajać, że ten numer alarmowy istnieje i że jak tam zadzwoni, no to mu pomogą. Chłopiec otrzymał od premiera i wojewody upominki. O bohaterskiej postawie chłopca opowiadała Joanna Opas. To był serwis Trójki. na informacje sportowe w studiu Krzysztof Uniewski. To już nie plotki i przypuszczenia. Krzysztof Piątek został piłkarzem Herty Berlin. Potwierdza to oficjalna strona internetowa klubu, prezentując zdjęcie napastnika reprezentacji Polski ze starannie ułożoną fryzurą, pozowanym uśmiechem i długopisem w ręku, jakoby tuż przed złożeniem podpisu pod kontraktem. Piątek będzie występował z numerem 7 według niemieckich mediów, a AC Milan zarobi na tym transferze 22 miliony euro plus ewentualne bonusy. Polskie media nie wiedzieć czemu podają kwotę o 5 milionów wyższą, a umowa ma obowiązywać do roku 2025. Teraz tenis i marsz po ósmy triumf w Australian Open Nowaka Dziokowicza. W półfinale z Rogerem Federerem kłopoty miał tylko w pierwszym secie, wygranym po tiebreaku. Potem poszło już jak z płatka. Kolejne partie Dzioko wygrał do 4-3. Jego rywal nie wydawał się być w optymalnej dyspozycji. Skorzystał po pierwszym secie z pomocy medycznej. Finałowym przeciwnikiem Serba będzie albo Dominik Thiem, albo Sasza Zwieriew. Ich spotkanie jutro na Rod Laver Arena od 9.30. Transmisja w Eurosporcie. W turnieju tenisistek skład finału już znany i zaskakujący. O trofeum zagrają Sofia Kenin, lepsza od turniejowej jedynki Ashley Barty, wygrała do 6-5, i Garbinie Muguruza, która w takim samym stosunku odprawiła rozstawioną z numerem 4 Simone Halep. Hiszpanka co prawda dwa razy wygrywała już w Grand Slam, ale w ostatnich latach popadła w przeciętność i tak tłumaczyła ten stan na pomeczowej konferencji prasowej. Rzeczywiście ostatni okres nie był dla mnie udany w porównaniu do wcześniejszych występów, ale to nie było tak, że zapadłam w śpiączkę. Próbowałam walczyć, musiałam być cierpliwa, przejść przez trudne momenty, wierzyć, że się uda. No i wracam z powrotem. Stwierdziła Garbinie Muguruza. My cieszymy się z małych sukcesów, jakimi są awanse do półfinału turnieju juniorek Weroniki Baszak i finału debla juniorów Mikołaja Lorenza. W sprawach siatkarskich spodziewana dymisja Piotra Gruszki ze stanowiska trenera Sekoresowi Rzeszów. Nad Sanokiem wiele obiecywano sobie. Po sprowadzonym z Katowic byłym reprezentancie Polski w GKS-ie szło mu świetnie. Na Podpromiu wręcz przeciwnie. Rysowia po 17 kolejkach plus ligi zajmuje dopiero 11 miejsce w tabeli. A Marcin Lewandowski ciągle nie może pogodzić się, że Polski Związek Lekki Atletyki nie porozumiał się z jego dotychczasowym trenerem, a prywatnie bratem Tomaszem w sprawie nowego kontraktu. Moje szanse zdobycia medalu olimpijskiego w Tokio maleją. Związek nigdy nie powinien był dopuścić do takiej sytuacji, stwierdził brązowy medalista Mistrzostw Świata w biegu na 1500 metrów, nie dodając, że starszy brat przebywając na koszt naszej federacji na zagranicznych zgrupowaniach pobierał wynagrodzenie za trenowanie biegaczy z innych reprezentacji. Wtedy obraz byłby pełniejszy. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo po 21 opowie Janka Łucki. A teraz jeszcze zapraszamy na plebiscyt Polskiego Radia na sportowca ubiegłego roku. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. O sztafecie pań 4x400 metrów opowie Tomasz Gorazdowski. Nikt, naprawdę nikt nie spodziewał się przed Mistrzostwami Świata, że nasze sprinterki spiszą się aż tak dobrze. Aż tak. Dwie były w finale biegu na 400 metrów, a w sztafecie przeszły, a w zasadzie przebiegły same siebie. Biegnąc w składzie Justyna Święter-Setić, Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgard-Witan i Patrycja Wyciszkiewicz zdobyły srebrne medale w sztafecie 4x400 metrów. Mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski. No to jest turniej, tak? I wygrywa ten, kto najlepiej te siły rozłoży. Dziewczyny to zrobiły wspaniałe. Pobity rekord Polski o prawie 3 sekundy, z którym miały wcześniej problemy. Tutaj genialny styl, to chylę czoła przed każdą z nich, świetnie wszystkie pobiegły, teraz są naprawdę mocnymi kandydatkami przed Tokio i myślę, że to da im kolejny napęd i skończy się to medal olimpijski. Mówiłem wcześniej o tej wierze, Małgorzata Hołub-Kowalik. Rekord Polski, który uzyskałyśmy, to jest w ogóle dla mnie wynik kosmiczny, ja po prostu w to nie wierzę. Jeśli ktoś by mi powiedział przed tym biegiem, że my pobiegniemy taki bieg, to bym powiedziała, że chyba naprawdę oszalał. Kandydatki do medalu w Tokio, to by było coś. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby oddać głos na nasze biegaczki, powinien wysyłać SMS-y o treści S9 na numer SMS-a 71335, koszt to złotówka i 23 grosze brutto, a rozwiązanie plebiscytu, właściwie ogłoszenie jego wyników 6 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, na krańcach wschodnich i w górach również deszczu ze śniegiem. Temperatura od 6 do 11 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, tam od 2 do 5. Trójka. Program trzeci.

Never Come Back Caribou na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Od razu zaczynamy od singla tygodnia, bo to jest takie cudowne nagranie. Proste, a cudowne. I skromne, może nawet w wykorzystaniu środków. Ale na ten koniec świata klimatyczny, na tego wirusa w koronie i inne smutki, które zawsze są pod ręką, po prostu jak cudowny okład, cała nowa płyta Caribou 28 lutego nosi tytuł Suddenly. Więc może zgodnie z tytułem nas zaskoczy wcześniej, na przykład. Mam nadzieję, że wiele osób wróciło. Jesteśmy razem do godziny 21. Dzisiaj dużo muzyki. No i po 21 także muzyki przeplatanej ze słowem, bo Wacław Zimpel będzie nie tylko prezentował swoją najnowszą płytę, ale będzie także o niej opowiadał. Nowe nagranie od kanadyjskiej grupy Austra lub Ostra, w zależności od tego, jaką przyjmiemy wymowę. Katie Stelmanis, która stoi na czele tego zespołu, ma bardzo po pierwsze bogaty, a po drugie także wysoki głos, ale myślę, że tutaj akurat ten moment był w jakiś sposób podrasowany i wyprodukowany. Ciekawe jest to w historii tej grupy, która właśnie wraca po dosyć sporej przerwie i z nowym albumem, a także do Polski na koncert, ale na to trzeba poczekać do maja, że piosenki, które mają w tytule taki zestaw, Czasownik i It, odnoszą sukces, bo myślę, że Risk It będzie się bardzo podobało, ten nowy utwór, którego posłuchaliśmy, no ale bezsprzecznie na tronie siedzi także utwór zatytułowany Lose It. Zanurkowałam w przeszłość grupy Ostra kanadyjskiej, to jeszcze przez chwilę przystanę przy jednej dziewczynie, nie Katie Stelmanis, wokalistce i frontmentce, oj, trudne słowo jakieś wymyśliłam. Trzeba po prostu trzymać się takich najprostszych polskich zwrotów i wokalistce, która wiedzie ten zespół ku świetlistej przyszłości. Kiedyś w grupie była jeszcze inna super zdolna dziewczyna, producentka Maja Postepski. Ona może być znana niektórym właśnie sprzed lat jako członek zespołu Ostra, ale może być także znana jako część duetu Trust. Sign this lullaby lifts all the Duet Trust i znowu wyprawa w stronę utworu Colossal, wyprawa wstecz. No ale my patrzymy w przyszłość. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapowiadane płyty, zapowiedzi coraz więcej i coraz też bliżej do realizacji obietnic. Dzisiaj posłuchamy wspólnie nowego utworu duetu Raz Mentalizm. Raz i Mentos ramię w ramię odwiedzą nas przy okazji premiery płyty, ale dzisiaj przed samą piosenką postanowiłam połączyć się z Arkiem. W ogóle to chciałam, żeby przyszedł, ale okazało się, że nie może, bo jedzie. Dokąd? Jadę do kina Muranów, gdzie będzie przedpremierowy pokaz filmu Szybcy i Śnieżni, dobrze mówię, w którym debiutuje głosem Igor Walaszek w dubbingu i jadę się z nim spotkać i obejrzeć wspólnie produkcję dla dzieci, czyli dla nas. No właśnie, i od razu pokazałeś się jako osoba wrażliwa. To samo możemy powiedzieć oczywiście o Kamilu, z którym tworzysz duet Raz Mentalizm. A to jest też ważny dla was dzień, bo wypuściliście w świat nowy utwór z teledyskiem, który można oglądać w sieci i jednocześnie zapowiadacie nadejście nowej płyty. To może kilka szczegółów na temat tego nadchodzącego albumu i czy na podstawie tego pierwszego singla, którego za chwilę posłuchamy na antenie, możemy coś już kombinować na temat całości? Czy to takie wyprowadzenie w pole? Myślę, że jeżeli chodzi o zawartość, jak się mówi, rapowo-liryczną, to może to być jakiś zwiastun, bo wszyscy raperzy mówią o tym samym, tylko troszeczkę inaczej. Muzycznie wydaje mi się, że nie do końca. Jednak na płycie będzie trochę spokojniej, trochę więcej instrumentów tam zagra, ale chyba mimo wszystko jakimś klimatem i całym wydźwiękiem jest to reprezentatywny numer. Bardzo się cieszę, że gościnnie udało nam się złapać z raperem Białasem na tym samym śladzie. I bardzo chciałbym opowiedzieć, jacy jeszcze goście są na albumie, ale zrobię to powiedzmy w walentynki. A musisz być taki zasadniczy, nie mógłbyś dzisiaj zdradzić troszeczkę? Jedziesz do kina. Może się zdarzyć bardzo dużo rzeczy pięknych. Będziesz potem żałował. Mam nadzieję, że zdarzy się dużo pięknych rzeczy, ale nie, chyba sam bym był na siebie zły, gdybym uchylił więcej tajemnicy. Na pewno przekrój wokalistów polskich, bo ja nie umiem śpiewać, ale bardzo lubię pisać dla ludzi, którzy potrafią i na tym albumie dałem ubóstw tej pasji. No dobrze, to w takim razie rozumiem, że twoje serce jest zamknięte do 14 lutego i wtedy więcej. Tak, walentynki chętnie ujawnię go, więcej gości. Rozumiem, czyli nie dość, że kino dla dzieci, to jeszcze obchodzisz te amerykańskie święta. To tak. Poproszę w takim razie o zapowiedź utworu, który za chwilę poleci na antenie. Za chwilę usłyszycie numer Dzisiaj nie zasnę. Jest to nowy single Raz Mentalizm z udziałem Białasa. Płyta Geniusz 27 marca. Ja. Mama by chciała, wnuka nie przekaże takich genów. Ciągle siebie szukam w głowie ludzi, mam 20. Żadnym z nich nie jestem, ale mnie trzymają w miejscu. Mieli na mnie plany, ale wszystkie są bez sensu. Chciałbym mieć pilota do siebie. Twój syn mógł zostać kim zechce, ale został raperem. Zawsze wchodził do pokoju, jakby wchodził na scenę. Ręce nieskalane pracą, ale spoko, znam cenę. Dzisiaj nie zasnę, jeżdżę sobie purpurowym miastem. Od zawsze problemy, które mam, to tylko hantle. Dzisiaj nie zasnę, jeżdżę sobie purpurowym miastem. Od zawsze problemy, które mam, to tylko hantle. Nikt nigdy mnie nie uczył pływać, ale jakoś macham kończynami, by nie tonąć. Życie mnie rzuciło na całkiem głęboką wodę. I tak sobie pykam tę partijkę waterpolo. Każdy z nas to zrobił solo, w biznesie jak turyści. Dlatego nas ciągną w tym mieście labirynty, gdzie wszystko pięknie błyszczy. Tu, gdzie wszystko pięknie błyszczy. I gdzie wszystko jest za darmo. Tu, gdzie wszystko jest za darmo. Dzisiaj nie zasnę, jeżdżę sobie purpurowym miastem. Od zawsze problemy, które mam, to tylko hantle. Dzisiaj nie zasnę, jeżdżę sobie purpurowym miastem. Od zawsze

Miłosz Jajgo w nagraniu Motyla z płyty najnowszej Miłosza, która ukazała się w zeszłym tygodniu. Płyta. To teraz nagranie z płyty, która ukazała się bardzo dawno temu. No może nie tak bardzo, że rodzili się wtedy nasi dziadkowie, ale jeżeli ktoś ma na przykład 2 lata, no to... no nie. Down to the Underground to duet Client. A teraz Agnieszka Obszańska. Teraz Łódź i zaproszenie na intrygujące wydarzenie, które połączy wystawę i sympozjum artystyczne, a hasłem wywoławczym jest tu sztuka cyfrowa. Teren. Kultura. 2 lutego startuje Cyfroteka 4, czyli Święto Myśli Cyfrowej. A ja uruchamiam teraz międzygalaktyczne łącze i z nami już Marcello Zamenhof, muzyk, artysta i pomysłodawca Cyfroteki. A czym jest Cyfroteka? Festiwal Cyfroteka jest unikalnym, niepowtarzalnym festiwalem artystycznym. Festiwalem, do którego zaprosiłem ponad 60 wyjątkowych artystów, którzy wypowiedzą się na temat szeroko pojętej cyfrowości. Zaproszeni artyści poprzez swoje dzieła mają za zadanie wypowiedzieć się nie tyle w sposób cyfrowy, jak zawierający jakieś ich diagnozy dotyczące naszych cyfrowych czasów, w których żyjemy. Również z ich zagrożeniami, ponieważ chcemy tutaj poruszyć takie tematy jak na przykład śledzenie twarzy, face tracking, wszędobylskie kamery, telefonia 5G, wszelkiego rodzaju inwigilacja cyfrowa, cyfrowe wykluczenie tak samo. To są wszystko problemy dzisiejszego cyfrowego świata. To są zjawiska, które były nieobecne powiedzmy jeszcze 20 lat temu, kiedy powstawała pierwsza cyfroteka, a mieliśmy takie dziwne wyobrażenie o naszej przyszłości niedalekiej, w której teraz właśnie się znaleźliśmy. I ta cyfrowość, bardzo szeroko rozumiana, będzie się w Łodzi pojawiać w wielu odsłonach. Co między innymi znajdziemy w programie? Cyfroteka jest nie tylko wystawą prac artystycznych, prac wizualnych, ale także będą tu koncerty, a także sympozja i dyskusje, prezentacje różnych dziwnych zjawisk. W ciągu 19 dni będziemy mieli kilka koncertów ciekawych wykonawców muzycznych, których zaprosiłem do cyfroteki. Mam nadzieję, że dotrze Tadeusz Sudnik i Tomasz Wiracki, którzy wykonają w duecie takie połączenie akustyczno-cyfrowe. Na pewno jednak dotrze grupa Penta Rosa. To jest ciekawy projekt audiowizualny, na który składa się artystka Barbara Konopka, znana dosyć polska artystka multimedialna, ale także Weronika Kami-Amelia oraz gościnnie Krzysztof Raczyński, który będzie tam zajmował się stroną wizualną. Bardzo ciekawym wydarzeniem będzie koncert dnia 7 lutego w kawiarni Konkret, mieszczącej się w Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie wystąpią trzy takie dosyć czujne, współczesne projekty bazujące na jakichś takich errorach cyfrowości. Właściwie one się trochę różnią od siebie, ale jednym z nich jest projekt 00ND00D. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się sam Wojtek Kucharczyk, właściciel wydawnictwa Mic Music, znanego dosyć takich awangardowych, niszowych nieco projektów, ale bardzo nowoczesnych, bardzo współczesnych. No mam nadzieję, do ostatniej chwili będę oczekiwał, że potwierdzi mi swój przyjazd Wolfram. Dominik Kowalczyk, grający też wcześniej w formacji Neurobot wraz z Jackiem Staniszewskim. Oni w taki dosyć zabawny też trochę, ale technologiczny sposób przebijali się przez takie warstwy zlepków radiowo-telewizyjnych z dziwnymi dźwiękami komputerowymi. A wśród artystów? Do udziału w cyfrotece zaprosiłem ponad 60 artystów. Wśród takich gwiazd są oczywiście już dojrzali, znani polscy artyści, jak Józef Robakowski, który tutaj bardzo wspomaga cyfrotekę i dziękujemy Ci, Józku, za to, ale także na przykład Jerzy Kosałka czy Jolanta Ponton, są to na przykład członkowie legendarnej grupy Luxus wrocławskiej, albo na przykład Jan Pieniążek, no, słynny twórca gadających obiektów, a także współpracownik grupy Akademia Ruchu. No, Jan Pieniążek buduje zwariowane instalacje i obiekty elektroniczne, zabierze z sobą coś do Łodzi. Będą performerzy tacy jak na przykład Marek Rogulski czy Piotr Wyżykowski, Dariusz Fotczuk tak samo. Zaprosiłem też młodą gwardię młodych artystów, takich jak na przykład Olga Kowalska czy Karolina Zaborska, Rafaela Jasionowicz. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich artystów, jest ich naprawdę cała masa i nie starczyłoby czasu antenowego na wymienienie ich tutaj. Mogę tylko zachęcić Państwa do zaglądania na strony wydarzenia Cyfroteka na Facebooku i na Instagramie. Bardzo łatwo je znaleźć, ponieważ w Facebook wpisujemy czwarta cyfroteka, rzymska czwórka, albo po prostu cyfroteka i tam zostaniemy przekierowani między innymi do zrzutki, ponieważ bardzo możecie pomóc cyfrotece wpłacając jakiekolwiek datki na zrzutka.pl. Do tego Państwa namawiam, ponieważ dzięki temu wspieracie Państwo polskich artystów, a także spowodujecie, że te wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Zatem do dzieła. Cyfroteka to czwarta odsłona rozpisanego w czasie festiwalu, czyli Święta Myśli Cyfrowej, które potrwa od 2 do 20 lutego. A ja polecam. A ja to Agnieszka Obszańska. A ja, Agnieszka Szydłowska. Teraz przypominam, że nadchodzi nowiutka płyta zespołu Lonker Sea i mogę wyjąć takie wspomnienie z głowy. Festiwal Primavera w Barcelonie. Lonker Sea wychodzą na swoją malutką scenę przycupniętą przy wejściu festiwalu. No tam właśnie grywają często artyści, którzy dopiero walczą o rozpoznawalność i bardzo dużo ludzi podchodzi i zbiera się na tym koncercie. I po pierwszych dźwiękach już widać i słychać, że przyszli specjalnie na ten zespół, że znają utwory, a są z całego świata i spotkali się w Barcelonie. Więc jeżeli ktoś nie zna jeszcze Lonker Sea, to nie szkodzi, warto się po prostu zapoznać, tak jak to robią ludzie na całym świecie. Wiecie. Quiet pages of the earth, beat the drum.